Сёння мы звернемся да радыёспектакля «Раман і Юлька». Ён пастаўлены паводле аповесці Галіны Шчарбаковай «Вам і не снілася». Аўтар працавала настаўніцай літаратуры ў Чалябінску і да суперпаспяховай аповесці «Вам і не снілася» напісала некалькі сур'ёзных твораў, якія ніхто не хацеў публікаваць. Тады яна змяніла тактыку і наступнай напісала гісторыю кахання, таму што ёй падалося, што гэта бяспройгрышны варыянт. Ідэю падкінуў сын. Галіна Шчарбакова разам з мужам паехалі ў адпачынак, а дзяцей пакінулі ў знаёмай. Вярнуўшыся, яна даведалася, што сын дзесяцікласнік па вадасцёкавай трубе залез на 6-ы паверх да сваёй каханай і пакінуў паведамленне на балконе. Калі ён спускаўся назад тым жа шляхам, недзе пасярэдзіне труба развалілася. Абышлося без траўм, аднак гэты выпадак выклікаў у Галіны Шчарбаковай вобраз хлопчыка, які падае з вышыні з-за кахання. Для радыё аповесць «Вам і не снілася» інсцэніраваў Александр Вавілаў. Музыку напісаў кампазітар Віктар Помазаў. Радыёспектакль паставіла рэжысёр, заслужаны дзеяч культуры Беларусі Марына Троіцкая, гукарэжысёр Рыгор Донсыс, рэдактар Джэма Ялугіна. Ролі выконвалі Раман – народны артыст Беларусі Сергей Журавель, Юлька, артыстка Галіна Кухальская, Вера Георгіевна, маці Рамана, заслужаная артыстка Беларусі Рыма Маленчанка, Людміла Сергеевна, маці Юлькі, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч, Марыя Алексеевна, дырэктар школы, заслужаная артыстка Беларусі Зоя Асмалоўская. У астатніх ролях занятыя заслужаны артыст Беларусі Александр Шароў, а таксама артысты Лізавета Каткович, Наталья Кафанова, Сергей Іванов, Константин Сянкевич, Ігор Сідорчык і Васіль Нікітенка. Запіс 1980 года. Калі ты поўна радасці, як я, і зможаш выказаць яе мацней, тады паветра навакол напоўні сваім дыханнем. Музыкаю слоў ты перадай усю бязмернасць шчасця, якое нам дае спатканне наша. Любоў не словамі багата, зместам, гардзіцца сутнасцю, а не ўборам. Адзін жа брак сваё багацце лічыць. Таня, Татьяна Миколаевна Кольцова. Я уже 8 гадоў не была ў тэатры. Білеты адразу ж ці ў апошнюю мінуту аддавала і супакоівалася. А тут было не ўратавацца. Мой былы тэатр запрасілі на гастролі ў наш горад. Сяброўкі знайшлі мяне і катэгарычна заявілі, не прыйду на спектакль, век не даруйце. Цэлы дзень хадзіла сама не свая. Ісці ў тэатр, дзе пачалася і скончылася мая кар'ера, ісці, каб перажываць менавіта гэта, незалежна ад таго, што будзе адбывацца на сцэне, а потым гаварыць нейкія словы, успамінаць колішні і адказваць на розныя чаму. Школа ж зараз жах, у дзяцей нічога святого. Няўжо не было лепшага варыянту, гэта ж ахвяра. Нарадзілася выратавальны думка. Калі ўжо ісці, то запрасіць у тэатр свой клас. Праўда, я яго не ведаю, даюць новы, 9-ы, але ўжо канец жніўня, праз вучню, якіх вучыла ў 8-ым, можна будзе сабраць чалавек 10. Запрасіла ў школу Сашу Рамазанова. Ну, Татьяна Миколаевна, я думаў, трэба што-небудзь пафарбаваць ці перасунуць. Запрасілі б на таганку ці ў савременнік. Які ж нармальны чалавек пойдзе глядзець перыферыю? Не будь снобам. У іх малады, геніяльны рэжысёр, і спектакль, гаворыць, незвычайны. Да таго ж, там добрая музыка. Ну, калі так, можа, ад няма чаго рабіць, народ і збярэцца. Мне вельмі хочацца пайсці з вамі. Але калі будзе сумна, я здымаю сябе адказнасць і буду прасіць у вас абароны ад гневу людскога. Паб'юць жа! О, брат Монтекі, дай же мне руку.

Лавочки на самі ще не хапало. Роман славний хлопчик. Добрий, сумлінний. О, Боже. Вядомо славний, вядомо сумлінний. Хто ж про гэта? Я ведаю гэту сім'ю. Пристойність у них фамільная. Мама, я купив плавлений сирок. Гэтых сырков по холодильнику ўжо. Ну як батьковські сход? Про мене что-нибудь говорили? Не? А про Юльку? Ну, я двойка по фізіці. Випадковая по недоречності. Аліна так переживає. Ну, по-перше, за двойки, яка я сама по собі не радую. А по-другому хвалюється, що мати Людмила Сергіївна буде переживати. Що? Юлька дочка Людмилы Сергеевны? Цікаво. А что ж, девчинки лепшей за Юльку в классе нема? Что с тобой, мама? Какая муха тебя укусила? Юлька самая лепшая девчинка на земле. Так, я ведать этого не хочу. 10-й класс на носе. Вось про что треба думать. Ты тривиальная мать, як шлагбаум. Что? Чому шлагбаум? Ну, табурет. Сама подкажи мне приклад тривиального. Треба пойти и поглядеть у словнику, что такое тривиальное. Я забыла значение этого слова. А может, не ведала? Да не, у Романа пройди. Не, это у Юльки пройди. Так, летом отправим ее у Мелитополь. Мора, родня там, повозить, покажуть. Ничего, лето вылечить. Зіровные по знатности сям'ї в Вероніке зустрінуть нас подеї. Здавна ведуть у вартые бої. І на взаємний мир нема надії. Про те, що мати Романа забрала документи сина з нашої школи, я довідалася амаль перед самим початком занятків у жнівні. Промільгнуло літо. Роман був у воєнно-спортивному лагері. Юльку відправили у Мелітополь, а Вера Георгіївна, продумавши усе як слід, аднойчі прийшла до директора Марії Олексіївни і переконала її в необхідності переводу Романа у іншу школу. Розумна, сучасна жінчина з передовими поглядами на демократичність відносин поміж наставниками і учнями, Марія Олексіївна зараз була маленька і розгублена у своєму креслі. Пошкодуйте мене, Тетяна Миколаївна, пошкодуйте. Я боюся гэтага. Нічого не боюся больш. Усе можу зрозуміти і дараваць, а ад гэтага я халадзею. Чаго ви боіцеся, Марія Алексеевна? Кахання, дараженькая, кахання. Я ж не бог усімагутны. Гэта тая сфера, дзе я бессільна. Так. Узнікае ў іх раман, яны робяцца самі не свае, яны ж разумець нічога не жадаюць. Але... Усе быццам розум губляюць. Узрост. Так. Узрост. Але калі ёсць якая-небудзь магчымасць захоўваць аскетызм, я за гэта любой цаной. Газеты крычаць аб выхаванні, вы разумееце, якім? Так. Фільм «Ромео і Джульєта» на ўсіх экранах. Што? На мой погляд, гэта кашмар. Усё ў свой час, калі выспіюць душы. А душы ў школе яшчэ зялёныя. Марія Алексеевна. Не насідайце на мяне, не насідайце. Прыйшла Лавачкіна і папрасіла дакументы па гэтай прычыне. Я сказала, калі ласка, разумею вас. Вы паглядзіце на Юлю. Яна ж схуднела ўся. Мне шкада, дзяўчынку. Усім сэрцам шкада. Але скажыце, ці многа вы ведаеце выпадкаў, калі гэтыя школьныя пачуцці вырасталі ў штосьці добрае і наогул вырасталі? Марыя Алексеевна, Раптам гэта той рэдкі выпадак. Тады ім нічога не страшна, ці ж не так? Ім страшна ўсё, што іх разлучае. Мы з вамі ў іх вачах пачвары. Даражэнькая вы мая, не катуйце мяне больш размовай на гэтую тэму. Гэта мая ахілесава пята, я хаваю і саромеюся яе. Вы маладая і не ўмееце глядзець адразу з двух бакоў, але ўсё ж паспрабуйце паглядзець на ўсё гэта з пазіцыі маёй сівізны. Я не бачыла і не бачу нічога жахлівага. Ну што ж, адно магу сказаць, нехта з нас дзвюх сляпы, нехта адзін відушчы. Ведаеш, я доўга не вытрымала ў Мелітополі. Нуда смяротная. Цэлы дзень толькі мора і ежа. Чалавек, аказваецца, можа з'есці неверагодна многа. Проста так, з тугі, калі няма чым заняцца. А ты не паправілася. Худая, як птушаня. Я сумавала, Ромка. Ноччу прачнуся і думаю пра цябе, думаю. Баялася, раптам ты мяне забудзеш. Ненармальная. Ніколі так не думай, ніколі. А давай не пакідаць адну аднаго, я не буду думаць. Вось, ведаеш, а я буду ў другой школе. Чаму? Ну, там ухіл, разумееш, фізіка-матэматычны ухіл. Ты ж ведаеш, наш матэматык не цягне. Ромка, дурненькі, ну, гэта ж яны знарок нас разлучаюць, знарок. Ну, як ты гэтага не разумееш, Ромка? Да не, просто ухіл. Ты не, просто мы з табой. Але ж тады гэта глупства. Нас разлучыць нельга. Сама падумай. Хотела бы ведать про тебе и чуть, а у кожной же хвилине много дён. Якой же буду я тады старою, коли мы знову сустренемся с тобою? Бывай, не пропущу, моя любовь, я выпадку поклон тебе прислать. Ты думаешь, побачимся мы знову? Я упевнены, что хутка за солодой мы будем говорить про эту боль. Ну и хохма. У наш класс перевелась и Алена Старцева так сам. Ведаю. Амаль разом с тобою. Татьяна Николаевна отговорила, и я... Лена настояла на своим. Это цирк. Яе з'явленне на математыцы, гэта больш смешна, чым Луі де Фюнес. Яна табе зусім не падабаецца. А Лена? Падабаецца, як усё вялікае. Астанкінская тэлевышка, слон, панэлі ВОЗ, МГУ. А яна ж за цябе перавялася. Ведаеш, а я заўважыў штосьці такое. Што? Ну што? Да яна мяне дадому праводзіць. Сур'ёзна? Ідзе побач, як конвоїр. І што? Юлька, а я іду і думаю про цябе. І вона мені не перешкоджає. Роман атрымаў письмо. Яно лежало на столе, і я його прочитала. Роман. Рома, ти мене став позбягать. Я вихожу Рома, з класу. Ти мене став позбягать. Я вихожу з класу, а тебе уже нема. Махчима гэта випадковость. Я стойкий чоловік і усе стриваю. Твоя Юлечка не здольна і на сотую долю того, на що здольная я. Усё жыццё я буду там, дзе ты. Я ў інстытут паступлю ў той, дзе ты, хоць студэнткай, хоць прыбіральшыцай. Так што можаш уцякаць,

народные артисты Беларуси Вольга Клебанович и Сергей Журавель, заслуженные артисты Беларуси Александр Шаров, Рыма Маленченко, Зоя Смоловская, артисты Галина Кухальская, Лизавета Каткович, Наталья Кафанова, Сергей Иванов, Константин Сянкевич, Игорь Сидорчик и Василь Никитенко. Запись 1980 года.